Brahma Gyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Skanda 3, Adhyay 21, Shlok 19. हे भगवान, आप अकेले ही ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। हे श्री भगवान, इन ब्रह्मांडों की सृष्टि करने की इच्छा से आप उनकी सृष्टि करते, उन्हें पालते और फिर अपनी शक्तियों से उनका अंत कर देते हैं। ये शक्तियां आपकी दूसरी शक्ति योग माया के अधीन है। जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी शक्ति से जाला बुनती है और पुनः उससे निगल जाते हैं, तात्पर्य इस श्लोक के दो शब्दों से निर्विशेषवादियों का सिद्धांत कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है निरस्त को जाते हैं। यहाँ पर कादम मुनि कहते हैं, हे भगवान, आप अकेले हैं, किंतु आपकी शक्तियां विविध है। मकड़ी का दृष्टांत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकड़ी व्यष्टि जीवात्मा है और यह अपनी शक्ति से जला बुनती है और खेलती है, और जब चाहते हैं जाले का अंत करके खेल समाप्त कर देते हैं। जब मकड़ी की लार से जाला बुन जाता है तो मकड़ी निर्गुण नहीं हो जाती। इसी प्रकार भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति की सृष्टि या प्रादुर्भाव से कर्ता निर्गुण नहीं हो जाता। यह प्रार्थना बताती है कि भगवान भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, अतः वे सच्चिदानंद विग्रह है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद निर्विशेषवाद या मायावाद का खंडन करते हैं। श्रील प्रभुपाद मायावाद खंडन करते हैं तो लगभग हर पन्ने में इनके सभी ग्रंथों में। कभी कभी भक्तों मुझसे अनुरोध करते हैं कि आप एक पुस्तक लिखो मायावाद के लिए, तो मैं जवाब देता हूं कि उसका आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मायावाद खंडन पूरे होते भगवद गीता यथा रूप में कस उसमें प्रभुपाद बार बार लगभग और फंदे में ये मायावाद की भ्रंत धारणा को खंडन करते हैं। क्यों इतना सा मायावाद विरोध होते हैं? क्या हुआ? प्रभुपाद जब पहले अमेरिका में प्रचार करते थे, इनके एक प्रथम शिष्य मुकुंद, अभी मुकुंद गोस्वामी है, उस समय मुकुंद दास अधिकारी थे, तो मुझको बताया कि वो प्रभुपाद उस समय प्रभुपाद को स्वामी जी कहते थे भक्तों। तो प्रभुपाद सदैव मायावाद के विरुद्ध प्रचार करते थे और वो सब प्रथम भक्तों सोचते थे कि वो प्रभुपाद मायावादी कौन है, वो प्रभुपाद का कुछ झगड़ा है एक भारतीय संप्रदाय के साथ, लेकिन वो भारत का विषय है, प्रभुपाद का नाराज है कुछ लोग है जो भारत में रहते हैं, लेकिन क्यों यहाँ पर अमेरिका में मायावाद के विरुद्ध इतने सब बोलते हैं? लेकिन मुकुंद महाराज मुझे बोले कि और थोड़े समय के बाद प्रभुपाद का प्रचार और सुनने से समझ किए कि प्रभुपाद हमको प्रचार करते हैं कि हम सब मायावादी है। मतलब हम नहीं जानते शंकराचार्य कौन है, हम नहीं जानते थे कि ये सब जटिल दार्शनिक विवेचना क्या है, लेकिन अमेरिका में भी वो भ्रांत धारणा प्रचलित थी कि सब एक ही, सब भगवान है, सभी वस्तुएं भगवान है। तो इस मायावाद अगर इतने सा डाला थे तो क्यों इतने सा जनप्रिय होते हैं और खाली वर्तमान युग नहीं है, अनादिकाल से इस वैष्णव तथा मायावाद तर्क चलते हैं। क्यों ऐसा होते हैं? क्योंकि बद्ध जीवों जो कृष्ण बहिमुख होते हैं तो उनके लिए ये मायावाद बहुत सुंदर है कि हम सब भगवान है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, हम सब भगवान है। तो इस मायावाद बद्ध जीवों का अंतिम क्या बोलते हैं, ट्रैप क्या बोलते हैं, जाल, जाल वो एक शब्द है, दूसरा शब्द भी है, नहीं लास्ट स्नेयर मीन्स ट्रैप, स्नेयर इज अनदर वर्ड फॉर ट्रैप। और क्या मायावाद है और क्या शुद्ध भक्ति सिद्धांत है, तो इसको समझने में अगर हम सिद्धांत समझने में तत्पर नहीं होते हैं तो भक्ति करके भी हम मायावाद अपसिद्धांत ग्रस्त होने से भक्ति में कुछ प्रगति नहीं करेंगे। अगर इस मायावाद की धारणा हमको प्रभाव करते हैं, अगर हम ऐसे अलाउ करते हैं ये मायावाद का प्रभाव हमारे मन में, तो कीर्तन करके भी, श्रवण करके भी, सेवा करके भी हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन कबूतर ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, ये भक्ति जिसमें नाम कीर्तन मुख्य अंग है, इस भक्ति का, इस भक्ति करने का स्वाभाविक फल है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। लेकिन संभव है कि बहु जन्म में भी अगर हम भक्ति करते हैं अपराध युक्त भक्ति तो हम कृष्ण प्रेम धन नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमारा खुद का जीवन में और प्रचार करने में तो सदैव शुद्ध भक्ति और मायावाद दूषित भक्ति क्या क्या अंतर है इसको व्याख्या करना, क्योंकि मायावादी वे भी भक्ति बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, नीलकथा बोलते हैं, बहुत मायावादी है वृंदावन में व्रजवास करते हैं, लेकिन वो व्रजवास नहीं है, और मायावादी जो कीर्तन करते वो कीर्तन नहीं है। व्रजवास का मतलब वृंदावन धाम में रहना, लेकिन जो ब्रजवास जैसे ही करते हैं लेकिन सोचते कि कृष्ण का वो सनातन नहीं है, वो प्रकृति के तीन गुण से घटित है और परम सत्य है निराकार, जो ऐसे सोचते हैं तो कभी भी ब्रजवास नहीं कर सकते। तो वृंदावन में नहीं है, वो मायक जगत में है। वृंदावन और मायक जगत का कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे लोग सोचते हैं हम ब्रजवास करते हैं, लेकिन वो ब्रजवास नहीं है और कीर्तन नहीं करते। तो अगर ढोलक करताल इत्यादि ये सब के साथ नाम गाते हैं तो वो कृष्ण नाम नहीं है, क्योंकि कीर्तन का मतलब कृष्ण का प्रशंसा करना। तो ये सब मायावादी तो कृत्रिम भक्ति करके भी तो वो भक्ति नहीं होते हैं। लेकिन लोग सोचते तो यही भक्ति है, ये परम भक्तों है, कृष्ण के बारे में बोलते हैं। लेकिन यही भक्ति किस प्रकार की, वो पूतना जैसे, पूतना की भक्ति। पूतना बहुत भक्ति दिखाया लेकिन पूतना का उद्देश्य था कृष्ण को मार देना। तो ऐसे मायावादी भक्ति भक्ति भगवान इत्यादि बोलते हैं लेकिन उनका उद्देश्य है कि मैं खुद को भगवान बनूंगा, वो सेवा भाव नहीं है। आत्मसमर्पण करना ऐसे उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत पुस्तक लिखते थे और वो सभी पुस्तक में वास्तविक शुद्ध भक्ति सिद्धांत का वर्णन किया, क्योंकि अगर हम ये भक्ति सिद्धांत नहीं समझते हैं तो भगवत पारायण करके भी और नाला करके भी तो हम भक्ति में प्रगत नहीं हो सकते हैं। तो वो भक्ति नहीं होगा, वो पूतना जैसे, पूतना की भक्ति ऐसे होगी। तो ऐसे होते हैं वो लोग हैं जो कृष्ण भक्ति मतलब शुद्ध कृष्ण भक्ति लाइन का आने के पहले तो मायावाद संप्रदाय में थे, ऐसे बहुत लोग हैं। और इसलिए आसक्ति होते हैं मायावाद और मायावादियों के लिए, क्योंकि यो मायावादी साधु बहुत साधु जैसे है, मतलब सदाचार पालन करते हैं, वैरागी होते हैं और शास्त्र ज्ञानी है, संस्कृत कहते हैं, तो ये सब साधु के लक्षण है, तो फिर भी मायावादी है। तो एक्चुअली ऐसे साधु तो साधु नहीं है, लेकिन लोग तो ऐसे साधु को आकृष्ट होते क्योंकि ऐसे साधु से आशीर्वाद लेते हैं, तो मुझको आशीर्वाद दो, जैसे कि मैं आप वैरागी है, मैं भोग विलासी हूँ, आप आशीर्वाद दो, जैसे कि आपका तपस्या का बल से मेरा भोग विलास और ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं तपस्या नहीं करता हूँ, आप करते हैं, तो वो तपस्या का फल मुझे दो। और ऐसे मायावादी देखते हैं क्योंकि तपस्वी है, वैरागी है, लेकिन आसक्त होते हैं लोगों का प्रशंसा से, तो मान्यश। तो इसलिए वो वैष्णव साधु तो ऐसे आशीर्वाद नहीं देते, धनम देही यशम देही रूपम देही रूपगति भार्य देही नहीं। शुद्ध वैष्णव ऐसे आशीर्वाद देते जैसे कि लोगों का वास्तविक कल्याण होगा। अगर कोई आते या बोलते हो मेरी तबीयत अच्छी नहीं है मुझे आशीर्वाद दे, तो करीब वो वैष्णव साधु आशीर्वाद देंगे कि तो आशीर्वाद देता हूँ जैसे कि आपकी तबीयत और खराब होगी। क्योंकि अगर उससे आप समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत दुखमय है तो अच्छा होगा, फिर उससे संभावना है कि आपकी भगवत भक्ति होगी। लेकिन अगर वो स्वस्थ अच्छे होते हैं तो ऐसे आशीर्वाद चाहते कि स्वस्थ अच्छी होगी जैसे कि हम बिना रोक टोक भोग विलास करेंगे तो हम किस लिए ऐसे आशीर्वाद देंगे। तो भक्त और मायावाद में संपूर्ण अंतर है। संपूर्ण नहीं मतलब दोनों वेद शास्त्र को मानते, लेकिन मायावादी खाली मुंह से मानते, लेकिन वेद शास्त्र का सार अर्थ क्या है कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है, हम कृष्ण दास है और कृष्ण की सेवा करना जीवन का एक ही उद्देश्य है। तो ये मायावादी नहीं मानते। तो जब तक हम ऐसे मायावादी को देव देवी उपासक को आकृष्ट होते हैं आसक्त होते हैं तो तब तक हम वास्तविक भक्ति नहीं कर सकते। तो कभी कभी देखते हैं इस्कॉन में भी ऐसे दीक्षित भक्त लेकिन मायावादी को आसक्त होते हैं और देव देवी पूजा नहीं चाहते हैं, मतलब सोल माला जाप करते हैं और चांद नियम पालन करते हैं, लेकिन वो अधिकार नहीं है दीक्षित होने। दीक्षा का मतलब नहीं है सोल माला जाप करना चांद नियम पालन करना, दीक्षा का सार है आत्मसमर्पण श्री कृष्ण के चरण में, और उसलिए सोलह माला जप करना है कम से कम और चार नियम पालन करना है जैसे कि हम शरणागति में प्रगत हो सकते। लेकिन भक्ति का सार नहीं है चार नियम पालन करना और सोलह माला जप करना, वो ही उपाय है। हम भागवत से पता नहीं मिलते कि राज गोपियां तो सुबह उठ के माला करते थे नहीं, लेकिन सजा वो माला करने का फल है तीव्र कृष्ण भक्ति, सदैव कृष्ण का स्मरण और तीव्र सेवा भावना। तो गोपियों के लिए वो माला करने का जरूर नहीं था। तो गोपियां फिर वापस आते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में और चैतन्य महाप्रभु के साथ नाम रस आस्वादन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण नाम करने खाली उपाय है वो सीढ़ी जैसे, और जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर से सीढ़ी फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है। कृष्ण नाम ही कृष्ण, लेकिन कृष्ण नाम का फल है, कृष्ण नाम करने का फल है सेवा भाव आत्मसमर्पण भाव। तो वो आत्मसमर्पण नहीं हो सकते अगर हम नहीं समझते कि श्री कृष्ण परम सत्य है। अगर हम सोचते कि हम कहते हुए समर्पण करेंगे फिर हम वो समर्पण करने का फल हम भगवान के साथ लीन हो जाएंगे, तो भक्ति करना की संभावना नहीं होती। तो इसलिए संबंध अभिधेय प्रयोजन ये तारतम्य है। तो पहले संबंध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, फिर अभिधेय भक्ति साधना करना, फिर उससे प्रयोजन प्रेम, प्रयोजन प्रेम प्राप्ति। तो अगर हम स्पष्ट संबंध ज्ञान नहीं मिलते तो अभिधेय अर्थात